الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والذين كفروا والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب نایت مبارکا یوکم پندوستم نا نوی درد تے مخی آیاتونو مبارکو کی چونکہ دی صورت انعام کی دلائل ذکر کی دا اللہ کو وحدانیت یو لسم دلیل پایت وم سلو یقتم کی ذکر شو شغیطوی دلیل عقلی اعترافی اغا عقلی دلیل شی مشرکم داغی اعتراف کی او اغا عقلی دلیل شی غیطوی مسکت للقسم تا مد مقابل فاغی تسکینی او داغی سے جواب و سرنی نمخی لغا دلیل ذکر شو او بیا اللہ و فرمائے بشارت ذکر کو کی منگا پیغمبران دپارا دی بشارت رانی مجھے آیت کی تقویز ذکر کی دا قرآن کریم انداز بیان دے کہ کل بشارت ذکر کی خوشخبری نفس داغین بیا تقویز ذکر کریں اور کل تقویز ذکر کی نفس داغین بشارت ذکر کریں مقصد پر گرائے کہ تس پر خوشحالی اور پر بشارتن امکار نکی اور تس پر یر امکار نکی ذکر ایمان کے لئے مدا پر مند یر یودر امید کی رئے چیزا خوشحالی دو وجہ نسرے امید ساتھی بھی بشارت دو وجہ اور تقویف دو وجہ دا اللہ و منکرات و نظام ساتھی والذین آوا تسان مکذبو بی آیات نام شیغید درون نسبت کرے زمونگ آیا سنو ترام مانا دا اللہ یا سن منینہ آغیت درون نسبت کی کفار بل اللہ آیاتوں نے تجھے ضرور نسبت کھولو معجزات و تبین ضرور نسبت کھولو حتی کہ پیغمبران و تبین ضرور نسبت کھولو کذاب اشر دغا الفاظ میں ورطہ استعمال ہو یمسهم العذاب اوبرسی لیتا عذاب بما کانو یفسقون فسبب دعائی کی ادھائی فسق ان کی نافرمانی کو ان کی دی فکمہ نافرمانی ان سے شخصی اللہ کو ارتا جدی سزاور کی دیکھا فسبب دروغ شکر دا اللہ دین تسلے نسبت دروغ ہوتی نخروج عن الملت سران سنے اسلام نہ ہوتا نددی فسبب دی تسزا ملاوشی اور یہ توئی فسق اور فسق دو قسمے میں نافرمانی کی اور پختو کی اور دا نافرمانی دو قسمے میں یو دا عقیدی سر تعلق ساتھی نبل دا عمل سر تعلق ساتھی دا عمل فسق دائے لکیو سرے مجھ نکی روزنے نہیں کی او منی اجلا مجھ دے دا روزہ یہ توئی عملی فسق او یو دا اعتقادی فسق شو سڑے ہوئی دا قرآن نمانم دا پیغمبر نمانم دا ضرور دی ریسا علیہ السلام جندن نسلیمو نبی تا فسق اعتقادی ہوئی ففسق عملی معنی سڑے مرتقب دا گناہ کبیری گردی شدا سڑے دا گناہ کبیروں کا او په فسق اعتقادي باندې سره د اسلام د دایره نه بیا بارتي ندیبه کې مراد د فسق نه فسق اعتقادي دی ځکه د قران آیاتونو ته د دروغو نسبت کول دا د عقلي سره تعلق ساتي نو په دې باندې سره د اسلام نه وي الله دې ته د عذاب ورسېږي په سبب دا وي چې دې کوم فسق کړی عادیه کې دام وي چې الله به دې ته سزا ورسوي الله چا پر ظلم نه کوي دې فسق کړی دا سبب شو که هر یو شی لپاره سبب وي قران کریم کې الله ذکر کړی وحدین او نجدین مونږ د ولاره پوهېلې دي یو ته وی لار د هدایت او بل ته وی لار د ضلالت دې دې کې ته څنګه سوال کوي چې څنګه دا قول الله وقوت دې قران سره دروغ نسبت وکړو نو بیا ورته عذاب دې ورکول نو الله وی مونږ د ولاره پوهېلې دا سزا چې مور ته دامو په دی ور نه کا چې زمونږ خو او د کفر کړه دا مور ته په دی ور ته به ماکان یو څوک سبا دې دا او دې په خپل راته څه کړو ورته سي آیت مبارکه کې نه دې شرک فی العلم نه قران کریم کې دا آیاتونه کې الله ته اثبات د علم کړي او نور نه نفی د علم کړي چې په علم او دارنگی پا پتر سیزنو بانے پوہ دایو ذات دا اللہ تا حاصل ہے نور کا سمر مخلوقات اندی نو ای پدین پوئی او دی آیاتونو کی جوابات تی دا مشرکین دا دری سوالاتو مشرکین دری سوالات کری انو لانی جوابات بورچیں او دارنگی نفی دیل مغیب دا بکی او نفی دیل مغیب دا عن سید المرسلی کلے کی تاسو درسنے کوئی نو پوسول کې آیاتونه دی راړي پای کې چې آیاتونه راوړل چې پای کې نفي د علم غیبی عن سید المرسلین نو دا آیات په کې راوړل دا الله حبیبم په غیب نه پوهیږي کاغه هر کس نو غیب دی نو الله حبیب پای باندې پوهیږي نه قول فرمایا لا اقول لكم عندي خزائن الله زنوائم تاسکا عندی چزما سرا خزائن اللہ حزانین اللہ لی ولا اعلم الغیبا وزف غیبن نکویگم ولا اعلم الغیبا وزف غیبن نکویگم ولا اقول لکم زنوائم تاسکا عندی ملکن چزدن فرشتیم او زمان دنی بس نوری مخلوق دے نور میں دنی پیدا آئیم سوال دارات لو شنہ تو غیبو کوئی گے انہوں پرشتے نتس شے وی ان اتجو اللہ ما یوحا علیہ زنی مروان مگر داغس پجی چی وہی کی دیشی ماتا قلو فرمایا اہل یستوی الاما والبصیر آیا برابر دے لندو لی دنکے افلا تتفکرون آیا تاسو د سوچو د فکر نکار ناقلین ندی آیاتونو کی آداب ذکر کئی ذکر اللہ قول لکم نباد تاس تب آداب ذکر کئی اول عدد دا ذکر کو دی آیت مبارکہ کی یو جدہ ذکر کو کڅوک تا نسوالی کی په دوران بیان کې ور مخکنه دلایل شروع ته بیان د توحید خلقو تکې او دلایل ورته بیانې په منځ منځ کې یو سره راپورته شي چې راغه چې د سمنره او تا نه تپوسو کو نو په دوران د بیان کې ته باور څنګه جواب ورکې څنګه نه سره جواب ورکې او غوڅکی دی بنا نو هغه څه یې قل اقول لكم ان دي خزائن الله کچارا تپوسو کو جسر دغیبو پوئی ورطوا ما تر خزانی دغیبو نشتام یا باز علماء داول شدا آیت مبارک جواب دے دسوال قد لرا اگر سوال کی جیزے کی پت دے اگر سوال سرنگیو ویرا دی مشرکانی قصد اللہ برحق پیغمبری نتکار دے چستا دا مرگی مالدارانوے دادیو لی قریبانانیو او دا ته خپل ولې وری دی نو جواب وسو لا اقول لكم مني خزائن الله تاسو زما په خبره نه پوهیږئ. ما خدای نه ویلي چې جنې د پیغمبر نو ما سره د خزاني ما د پیغمبر نه کړی خو د خزانو دعوه مې نه ده کړې. نو چې خزاني را سره نشته نو زما ملګري غریبانه اندي او زه په خپله غریب یم. دا خبرې کوو شو او تفصیل دې بیا په سورت زخرف او دارنګ سورت بنی اسرائیل کې راځي. تکوبری سورت اسرائیل آیت داری نسرے میں نمبر اس لسم پارا کے راجی سورت اسراء سورت الاسراء داری آیت کے سرے میں نمبر مشرکین د الله حبیب ته یو ورته چې پیغمبر نه دا کارونه وکا. آیت مبارکه نوې نمبر نه دا خبره شروع کیږي د مشرکانو. ور مشرکانو وقالو ویلو دي کفارو لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا مونگا هر باتا تصدیق نکو سردی چو چلے تو مونگ پارا دزم کی دمکینا یمبوا چنے یو خدا وقتا او تکونا لکا جنتن یادا چشتا دپارا یوبا من نقید و عنب تکجر و دان درنا فتو فجر الانحارا نروان کت نهرنا خلالها فمن تدیکی تفجیرا پروانون سرا او تسکی پسما آ یادا چسرا غردی کمم بانی لاسمان نا کم آز عمتا لکترنگ جسا خیال اغمان دے لکترنگ جسے جس آسمان تفتل اوم علینا کمم بانی کسفن شکرا او تاتی اداللہ یارات للو کتپا اللہ والملائکت قبیلا او تملائکو مقام خودل دلی او یکون لکا بین یاداتی شتال فارا یوکور من ذکرو فر ذکرو ذرنا دینا کود پیغمبر و دبادشاہ پا من کی فرق نسولے دیو جلی پیغمبر ودا سی لکا بادشاہ یغیب ذکرو ذرن سرلو بکی او ترفع فی السمائی یادات تورخ مانتا ولن نومن لرقیقا او حاجز منگا تجدیق نکو صرف فتش و فتوشتا حتا تنزل علینا تربی شکرا نازل کی پمونبانی کتابا یو کتابا صحیفا نقرأو چی منگا اولولو اغیرا گورا سم رو اگد اعتراض ہوکو یو اگد اعتراض ہوکو نجا منگا استاذانو بھئی اعتراض دم رو گرتے ہو جواب پیو سکی کرے سبحان ربی زمان رب کا پاکی ہے ویسل پاپر او نیو لور سب اعتراض نہیں دے پاپر و پچان نیو لور دے ویسل روی شتور بختم قل سبحان ربی سا سب اعتراض نہیں دے پیو خبر دفکوم پاک دے رحمہ هل کنت اللہ بشر الرسول زنیم مگر بنی آدم رسولا و پیغمبرم ندا در تچاوی که پیغمبر سر و دسترو و دسترو در علوقی و خزانی لکی ندی آیت کی دعو الاخون لکن انجی خزائن اللہ سورت زخرف کی لی تصویر دیو گو رہی آیت مبارکی و دیرشم انجی اشتما پارک راجی سورت زخرف شی اللہ بالحبیب تو تزی دوائی تو گرما سر خزانی دنے بنشترا زخو پیغمبرن او تاسو فرق نشئی کولی پمن دا پیغمبر و دا بادشاہ کی آیت مبارک ہو گرئی یو دیر کم دا سورت زخرف او دیو دیر کم نبیاء دا مضمون شروع دے دری دیر سے مپورے دایت مبارکتین تیسو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا او غیر دی مشرکانو لولا نزل اولی رانا ذکر شین دا کتاب قرآن کریم على رجل پاغی سریبانی من القریتین جدید وو قارونونا سی مکا و طالب دی عظیم دیلوی قارون عظیم دیده که قرین مراد قارون عظیم لکه حدیث کرازی دی جواسی من البحرین یعنی قریت من البحرین مراد سینا قرین دا لکه پائی که دی جمیم الزیانی پا قریه کی مراد سینا قار دی لکه وسعل القریه حالتن سی مراد قار دی دی بری دا قرآن کریم چې په غریب پیغمبر باندې نازل شو نو دا په یو چت چړی باندې ولې نه نازل شو په دې مکه او په طائف کې چې هغه سره لوی لوی خزانې وې کما تبع عتبه ابن ربیعه یا ولید ابن مغیره سیدا یا دولو او په طائف کې عروه ابن مسعود یا حبیب ابن عمر دا دې یا دولو چې دا دومره اوچت چت خلک په دې غریب کریمان یو لري راته هم دې نازل شو نو دل فلاري جواب وشو زه خو یو خزانو مالک نیم دا اوس لازمي نه چې یو سړی پیغمبر دی نو هغه د خزانو سره لوبې کوي. وفرمایا لا اقول لكم زنوایم تاسو ته عندي خزائن الله چې ګنې ما سره خزانې د الله دي ما سره د الله خزانې نشته او داوی کنجیان او داوی تو درس دا اللہ سرنی مدیخا خزانی خودر سرنیشتا نوم تکتا او لگیرا شد خزانی خودر سرنیشتا لیکن اگر زیون خودر سمالی کم دیکی جدا اللہ خزانی وی ولا عالم الغیبا دا غزیون نیم نیم خبر دا خود غیب سر تعلق لری او زخو غیب دانی نو ولا عالم الغیبا کی دجیم اتراز جواب کئی طلب و جواب پر سوال کے تنزل کو تو پیغمبر ورتوئی والا عالم الغیبا دعوائی کی خزانی در سر نشتن و پتہ پر در سر سچ کم جے پرتی ویزت غیب و بازی نپوئی گم بازی زیوی اللہ خنورا توخی ہوئی والا عالم الغیب زیوی غیب و نپوئی گم لکا بازی وقت دا تاجران و دا اللہ حبیب تراغل ورتے فرمائی لیو مونگا شلت زور دارا تو په احتیال کا نرخ سرے شام کی بس نرخو نہیں گٹا با پاکی کو کہ تاوان بکو خدا اللہ حبی ورکو ہی والا علم الغیبا زفا غیبو نکوئی جم درہم سوال داو ہر کلتی تو مالک دا خزانے نہیں او ظلمم در تو معلوم نبی دا خزانے مد خزانوں نے او زائنم در تا معلوم ندی دا خزانے نتب یادا خوراکا اس کا کو لکے ندر تر خزانی ساونی دا نزے معلوم دے تو پکار دے چگرہ پہنے خوراکا اس کا آتنا کولے نجواد بلو کو ولا اقول لکم انی ملکن دا فرشتہ خونیم چی خوراکا اس کا آت بنکو دا او فرشتہ چیدہ اللہ یا نورانی مخلوق دے او خوراکا اس کا آت نکے بس دا اللہ دا عبادت دا پارا پیدا دی او دم رڈیری دی شی قرین کی راضی وما یعلم جنود ربک الا هو تا دا رب لخکر نکوئی گی مگر دغے واللہ دم رضیات ملائک حدیث کی راضی اسمان کی وی اپت السماء وحق له ان توقع اسمان دا سی کڑشی گی لکے کس کی تگر کینے او آوازنہ چاہی اسمان آوازنہ چاہی او ډېر لایق ده دې اسمان ته چې دې وازنه وکي نشته په اسمان کې د یو ګوتې عمر دې فرشته پکې ولاړه ده الله تا څوک په سجدا څوک په رکوع او الله ته عبادت کوي دا الله دومره زیاتې فرشتې دي او هغه مؤمن دي په صفت د انوثیت او ذکوریت باندې نه مذکر دي نه مؤنث دي نه ورته ښځې ویلې شي نه ورته سړي ویلې شي فرشتو ته قرآن دلی اقیدیم نفی کری کسو کوئی سشی دی چی نخذ دا نسڑے یہ گٹا دا نو گٹا نخذ یو نسڑے لرگے دے نخذ یو نسڑے ندا سی فرشتی نور تخذ ویلش نسڑے او قرآن تو اتکات نکل او د نور نه پیدا دي خدای الله د نور نه نه پیدا یو نور د الله صفت او یو نور د الله مخلوق لکه نور نور دی خدای الله مخلوق دی الله پیدا کړي دارنګه هر یو شی چې پای کې رڼا ده رز کې نور دی نو د الله پیدا کړي یو نور د الله صفت دی لکه الله نور السماوات والارض الله رڼا د اسمانونو د ځمکو ده نو کوم نور چې د الله صفت دا غینه نه فرشته پیدا کړي نه چې پیغمبر پیدا کړي دیو جنا بریلیان چې د الله حبیب نور دی دا یقینه ده دیو جنا د شرک ده چې الله ته جزئیت دی مونږ وایو لم یلد ولم یولد نو د الله جستا او نو د الله د تجز دی نو دیو جنا کوم نور چې د الله مخلوق دی نو دا غینه کم پیدا کړي دا غینه خپل پیغمبر تم نور ورکړي نو د الله حبیب ورته وایي دای درې اعتراض نه وکړ درې مې اعتراض داو دا خوراک ولې کې مې څه څه فرشته نه چې غني زه به خوراک نه کوم نو ګوره دای بیا څلورم سوال وکړم یره فرشته او نه در سره خزانه شته او نه په غیب پوهېږي معلومی دي چې ما او تا خو برابر یو نو بیا د پیغمبرۍ دا نه کې زه او ته خو برابر شو زم خزانی نه نرم دا اللہ زم پا غیبو نا پوئیگم او زم خرات و اسکاک کم فرشتنی او تن دا وشے نیر دا خود کماوتا برابر شو نجوابی او کسلورم ان اتبعو اللہ ما یوحا الیا نا تزم کنا کی دیش ما تا وحی کی او تا تا وحی نکی گی ان اتبعو زنیم روان اللہ ما مگر داغس پسی یوحا الیا چوہی کی بے شماتا مانا داد پدریو حبرو کی ماو تا شریکو او پسلورم کی درن جدا شو حالا کوئی پدریم ضرور اشیا کی نو بس پسلورم زن کی جدا شو پیغمبر فدی سلورم کی پت کی زرطان جدائن زما مرتبہ او درجاو پل اغدتان پسو شند سیوانے گورا ما توہی کی او تا توہی نکی او تسوی جزا برابرن نا خبر دی دروغو کا حل علامه والبتی رون دولی دن که برابر ده پیغمبرم او تو امتی تسنگه ایسی برابر حل یست علامه والبتی رون دولی دن که تا تفکر و روی خر روگوی خودان دلی ونه کو سوچ و فکر نکار ناخلی تاسو کل کل درمانی داسی چلوشی چی بیا رون دولی دن که میوزه کوئی تاسو نتینا پدغ سریکی بانه تدی که سوال و جواب فاول دایت چیوی ولا علم الغیبه جتا سو تدا اول دا لا قول لكم اندی خزائن اللہ زنوائم تا سو تا اتجنی ما تر خزانی دا اللہ جی سیر مدارک دیدے کی ذکر کری ویلا ادعی ما یستبعد فی العقول ان یکون للبشر ملک خزائن وعلم الغیب ودعو الملکیہ زداون کوم دا غشی چې عقل نه مني ای باز خبره داسي چې عقل نه مني او باز داري چې عقل نه مني وای که زوان چې ما سره خزانه د الله دی نه دا خو عقل نه مني نو دې داسي خبره کله وکم او دا هم زوان چې غني زه بشر زه بشر يم ما سره خزانه نشته او دا رنګي زه داود ملکیت هم نکوم چې غني فرشته يم تفسیر مظهری وای ولا علم الغيب حتى اخبركم بما مضى وما سيكون من غير وحي من الله ذا غيب نقيغم شتاو تخكم شترون داشي و سبا بداشي لكنن سبا زمون تيران صاحبان خلق تخبرنا ورکي تيرا سبا بداشي انكي او سابا ندا تكليف را روان لے او ستا دلی رن نفتلگی شنسیب دی خراب لے ندی کل دایت مقصد سوحشی الله پیغمبر وټی بغیر بونه کویګم چې د تیر شوی حالاتونه خبر کم او یو خبر شته بغیر د وحی نه نشم خبرونه او چې کله وحی وشي نه د قیامت نه پس حالات خبرو دارنګ تفسیر ابن جریر موي دایت مقصد څه ده قل له اولای المنکرین دی منکرین او توا شستان وت نه منی لست اقول لكم انی الرب الذي له خزائن السماوات والارض زتا تو تنو انتزاع ربم فتر خزانی دا اسمانونو دزمکو دی او زا پوئی گم نا پپتو سیزنو دا اسمانونو دزمکو آغا اتفا اللہ بانی نفتیگی تا ابن جریر ذکر کری دارہی معالم التنزیر و تفسیر خازن موئی ويوال ازهر انه نريد انه بشر لا شيء عنده مقصد الله الحديث دار زبان آدم انتاس و پشان ما ترس شئ نشتر خزانو دا اللانا او ند قدرتون دا اللانا او دا پوششی نبتا آغتنا چما نکم تکشی بیدیم بحر محید دا سویلی معلوم و خازن وی والعالم الغیب زب غیب نپویگم فا اخبرکم لما مزوا سیقع فی المستقبل عین یا عبارت تے کم چی تفسیری مظہری ذکر کرے ہو زب مستقبلن نپویگم پراتون کی حالاتو زکر اگر حالاتو پتا چا تا دا اگر صرف اللہ تا دا لکتا اس بار بار درسنو کی تیرشل شوادو و معشوان تا شعاروی نیو معشوان تا کیوئی تینا نبی یعلم ما فی غدی ممکیو پیغمبر دے چیز سباب حالاتو کوئی یعنی تغیب کوئی مجا اللہ حدیث صادر نصر رویستو حورتوی فرمائل دعی حدیث وقولی ما كنت تقولین اے بچی دا خبر پریده که دا اللہ حدیث پر سبا پالا تو بوئی گی دا مو آیا اغسو آیا چه مخشد کمشیرو نوین دا سبا پا حالات اللہ حدیث پوئی دے دا سمرہ سمرہ کارون دا اللہ حدیث کری او دا آغی دا سبا دا آغی ظهور نوشے نور مفسرین ام دا فکر کری باز مفسرین داوئی وین القوم کانو یقولون قوم راغلو کفارو دا اللہ حدیث تیوے کتا پیغمبر دا اللہ دا طرفنا نو لازمان با چکم دیتا مونکا خبر راکے دا غصر چرا روان دی پا مونبانے چیز مونکا کی مصلحت تے او کز مونکا کی ضرر دے دردی کز مصلحت کی غیت ازان تیار کو او کز مونکا نا ضرری کی ازان تی بچ کو نو اللہ دا آیت رو دیگل انی ورطو فرمایا جنکوئی بم تغیبو بانے نو کتا سمان دیم او دیل میں غیب بارک آیاتونا اغسو القرآن لینو لیکن زمون مفسرین لیکر گئی چی فلق کلوہو فی التوحید قرآن کریم ہر آیت کی کم دے اغد وحدانیت دا اللہ دلیل لے وَيُوَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَتُ تُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ فحر یو چی کدا نشانہ دے چی اللہ یو دے او غیب دان دا صرف اللہ دے لشنمی پاری پاول مخصبتا تو وائی درسن بار بار پیر شیر اللہ فرمائے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فرمایا حبیبا آغا چاہتا چرا کم ستا مخاطبین دی نکوئی گی آغا مخلوق چی پاس مانو نکرے و پزمکو کرے پس نکوئی گی الغیب فغیب نکوئی گی کوئی دوالت ہے الا الله دغیو اللہ کوئی گی بل سوک فغیب و بانی نکوئی گی کل فغیب و بانی دا اللہ حبیب کوئی دے جب تراجد اللہ حبیب یو دل منز کولو او پا منز کی لاس کیخ و پلرم او اغور چی چلو اللہ حبیب دا مجن بعد اعلان اللہ الاقرب لا دا مصلیا ولا غیره ولا نبیا ولا غیره اللہ دا لرم حلاک و سباکی نکو مشکون کے پریدی نغیر مشکون دی ننبی پریدی نغیر نبی پریدی ولا علم الغیب جب غیب و بانی نکوئی گم اوئی تقوا دے وئی کامل کی راہ ہے کہ د مرید په ټول حالات ورته معلوم ندا وئی کامل کی رسالت یعنی د پیغمبر نے مجھے ته درجه ورکولا پیغمبر وئی ولا علم الغیب او دے وئی جماعت پیر هغه زمو د ټول حالات پته دا ورتا ولا اقول ولا علم الغیب ز په غیب باندې نه پویګم نو باز خلک ورته شي او د دې آیت نا علم غیب د الله د حدیث ثابت ہے او ثابت ہے یہ چارہ ما ہوتا تھا کہ وہ نہیں چڑھے تا تناس تھی نو کہ قرآن سے غلط ہو کی نو آب ہوئی چھ بس زمون ملی سے صحیح ویلی دیو جنا خود زمون مفسری نے ویلی چھ قرآن کریم جو علوم و فارغ نو کریم تا چکی نو کم از کم دمرہ ہوگا چھ زان دا دین خبر کی کہ سڑے غلط مانا کئی چھ سخ ورد دمرہ ویلی چھ ملی سے زامانا دے غلط ہوگا مدیز اگر باز خلق دا سے مانا کئی وَإِلَا قُولُ لَكُمْ زَنَوَائِمْ تَاسُتَا عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ شِمَا تَرَ خَزَانِي دَا اللَّهِ او جن تاسُتَا چِلَا عَلَمُ الْغَيْبَتِ جن جن تغیبم نکوئیگم نت تغیب کوئی کوئیگم جاتی وئی در لنوان پی وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ اغلا قولو سرے ہو لگئی وئی دا در نچاہے لی لا قولو لکم لا عَلَمُ الْغَيْبَ جتاسو تنوان چی جن جن تغیب بانے کوئیگم دا عطب کیف عندی بانی مدا سے مانا کئی وَلَا قُولُ لَكُمْ لَا عَلَمُ الْغَيْبِ زَدَرْ صَدَانَوِهِمْ كِجَنِزَ عَلِمُ الْغَيْبِ نَا عَلِمُ الْغَيْبِ غیب پوئیگم. جواب هذا نوع من التحریف, دا یو قسم تحریف دے دزان مانا دا نیو مفسر کری دا او تا دزان جوڑا کری دا ذریعی عطف دا تو عندی بارے میں صحیح کی لکہ تفسیر نظم الدرر کے انداشی یو سل دریشتما سفرہ کبھی کم دے عطف دے فلا اقول بانے لا اقول لکم انی عالم الغیبا جتا تو تدانے ہم چکے نیزت غیب کوئے گم قل لا عالم الغیبا مانا ہوا وہ فرمایا جب غیب و بانے نہ کوئے گم او کد عندی کرے ملگے نگورا بھی آدھے سے کہ لفظ پٹ رو بات نمانا بے داتی شی ولا اقول لکم عالم الغیبا جتا تو تدا تنوا ہم چکے نیزت غیب ہوئے گم لالام بحث اس کے دن کا ولا عالم الغیبا دے کنا مجھے کلا دے عندی سرے مانا کے ندا سے بہو کے لا قول لکم عندی دا در تنوام کے ما سر خزال اللہ دی ولا علم الغیبا دا سے بشی ولا قول لکم عالم الغیبا دام در تنوام کے فغیبو کوئے گم اور سر حضر شی ما تا چی ترسو پوری وحی ندر شی ترغی پوری زد غیب و زحالات و نخبری گم نا ولا قول لکم ابنی مد او بازی خلق کوئی وإذا الله حبيب أول شيء فغيب ونطويده أو أخير كي ورطة أخير كي ورطة كي كم دي خبر داري وغيشو نقول سورة هود قرد دا في سورة نوكي أخيري نزول كده سورة هود جولة سما باركي دا سورة توبة قرد يولاري سيدا غور دا سورت توبہ دا 113 نمبر سورت بنزول کی یعنی دین اپس صرف یہ سورت نازل شہر لیکن یہ سوار میں سورت سنے لی مگور پڑی سورت توبہ کی بعض خلق کوئی کہ اللہ حدیث پر غیب ہو کوئی دو سورت توبہ آیت 101 وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ حَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مردو علی النفاق لا تعلمهم وممن حولكم من الاعراب آیت تیو سلیو وممن او دار چانا حمسگیر چاپیر تاسن دین من الاعراب یعنی دبان دشیانونا منافقون منافقان دی ومن آل المدینہ زنی دلی آل مدینی والا منافقان دی مردو علی النفاق دیر مہارت یا سلکڑ پنفاق کے نشا تقفل ذان خینا او تا سکیز کا پتن ملے گی مگورا تفسیر روح المانی دیدے کی حدیث تفسیر کرے ہوئے وی بعض مفسرین وی اتلت رضی پس دا اللہ جدی بجی نباد وفات شوئے دے قرآن کریم کی ورطا اللہ تو وی منافقان شا لا تعلمهم حبیبت سین پیغمی اللہ حبیب کوئی دے ملا القادر مولا پا موضوعات کی لیکی لی شتر لسر زفت نبی علیہ السلام دین باز فات شوئے نترنگی پاکر کو تغیب کوئی لا تعلمهم حبیب منافقان شا قصی پی جننا تا تفتن لئی نعلمهم منگ پی جنی لرا نن پاول کلا اللہ حبیب تغیب کوئی دو او نن پاکر کو کوئی دو او دغو مردہ چی انباء الغیب ایس رہو غیب و خبرون بور تکیدل قل فرمایا حل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دے رون دو لیدون کے رون سوک دے کافر او لیدون کے سوک دے یا رون سوک دے گمراہ او لیدون کے سوک دے ہدایت والا چاچی ہدایت ما نلار مندلی دا دے او گمراہ کل برام دیشی دارنگی الاعمى سوک دے معبود باطل او بصیر سوک دے معبود حق آیا برابر دے معبود با معبود حق دا کل برابر کی دیشی افلا تتفکرون آیا تاسو دا سوچ او دا فکر نکار ناخلین سبجی ترجمه کنید یعنی کم کم دینے کم صورت سے بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى او غرق عليه السلام قومه ذخف القومنا سبعين رجلا او يعتسعا لميقاتنا دفار راغني في مقرر زمان ذکر دا عذاب دا قوم کئی پا سبب دا بیا دبئی چی قومی دا ذکر و نبور اللہ پی عذاب روستے ہو سبعین رجل نو یا کسان نمی خاتنا دائی چی کم دے دولت فرسیو نو شپک شپک تنہ چی کم دے موسیٰ علیہ السلام تر آواغ سل تم دولت اللہ چی پشپک کی ذرہ بور کنو دعاو یا تجوشی دغا سبعین رجلن او یا کسانو چی موسیٰ علیہ السلام بوتلی لینی قات پار داغنی چی مقرر جمونگا فلما اخذتهم الرجفتو نگورا بہت کر کسان دیدل موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام ام فکیو کنا او دوالا چنی سابینو او یا سن سبعین رجلن ندئی فلما اخذتهم الرجفتو دئی چال تورتی دل موسیٰ علیہ السلام سر خبری کیوی اللہ اور سر خبری کولی ندئی بھی دعاسی ہوئی جادو دے دل موسیٰ علیہ السلام اللہ اور سر خبری مبری مکے دے جادو گرد اختل جادو پر منفق لا زدن و عنادہ میں خور تپتا ہے کہ موسیٰ کریم اللہ دے ندئی بی ادبی دے وجنا عذاب سرالو فلما آخذت ہم رتو ہر کلچی نیولی و غیل را زلزلی زلزل پرالا نو ورپسیدی و ماتو دل دی زلزل کم رشن قالا ویلیو موسیٰ علیہ السلام رب اے رب زمالو شیطا لکتهم اے رب زمالو خشو دیوینو حلات کلی بلیو زی من قبل مخصد زینا و ای آیا او زب دی مفات کروی چیز دی غمون نخلاص شوی کستا خواہوے نددین مخیب دیم تباتری او زدد مفات کرے چی بس تدید غمون دنیا کیا دوئے نا اتحلکنا بما فعلت سفحاء مننا آیا حلاکیت منگا استفحان انکاری دے امام راجی ہوئی مانا ادادا منگ نہ حلاکی بما مقصد دادے اللہ تو خبون پدے نہ حلاکی چیزے منگ نچا بیوکو پیوکار کرے یاد آد اسم دے پار دے استعطاف امام مبرد وی آیا تحلاکی منگ بما پاغتبانی فال السفحاء مننا شکری دی بی وفد مننا سفحان مراد عبادت کون کی دسخیو خدا علت مراد دین میقات شانش دین میقات نانا امراد سے قائلین دا ارن اللہ جہرتن شی نمراد بتی میقات اول شی آیا تحلاکی مونگ بما پانی شکری دیدی وقفان زمونگنا نگورا پا دی صورت کیوی فلا یکن کی صدر کا حرجن ناغی سر اولا گا حبیب اصلاف اللہ کی دی تنجن رائے گی موسیٰ علیہ السلام قوم تبوری نا شخفل پیغمبر سمر سنکر دائے ذکر قول دپار دا تسلید اللہ دا حبیب انہی اللہ فتنتا ندد آمگر امتحان دیستا تاز مائی سے امتحان دے تو دل نے دیا تو گم راکے پہ دی سرا منا چاہتا تشستا خوخشیم و تحجی من تشا اولار تنے پہ دی سرا چاہتا تشستا خوخشیم لیکن امتحان در جو حال عالمی یا پکی سڑے سم دے اسلام نے لاسوین دی او یا سم سڑے پکی خلق مومن شی سختی چی کل رائے جی نغیو شائر وی جز اللہ الشرق اللہ خیرن عرفت بہا صدیتی من عدوی اللہ بھی دی مصیبتوں نے تلوی خیر ور کی ما پکے دوست و دشمنوں پہ جاندو آج ایک ور کرے ہوئی دوستن اور کرے ہوئی چې زه مؤمن او ایمان مې راوړل او جنت ته تلل غواړم، او چې کله مصیبت راشي نو العیاذ بالله څوک خو پکې اسلام ځلې شروع کی او څوک پکې ایمان ته تنزلې شروع کی او څوک پکې راشي چې د دې مصیبتونو د وجه نه د هغه ایمان نورم مضبوط او کلک شي په مصیبت کې راوړي. انت ولینا فاغفر لنا، اللہ تو دوست و مددگار زمون گئے، فاغفر لنا نو بخنا روکی، ورحمنا و رحم ربانی اوکی، وانت خیر الغافرین، او تیغ وراء الغافرین دبقل کنا. واکتب لنا اولی کی مند پارکی آزی دنیا پدی جند دنیا کے حسنتا توفیق دنی کئی سوان اور بنے کئی را سرا کی، وفی الاخرت او پاخیرت کی بدی بدلی را سرا کی، انا ہدنا الیہ بے شک مگو باسی تاتا. قال فرمائلی واللہ عذابی عذاب زما حسیب بھی ابرتم پدی سرا منع چاہتا شاہو وخشی زما، ورحمتی وسعت کل شیئن او رحمت زما فراخ دے ہر یو شتا، یعنی زما رحمت دائرہ فراخ دا چی سوکم پتی دنن نکیگی نو اغب مرحوم شی او شیطان پتی رازینا نو اغتی نقارد شو. نو رحمت دا مطلب ننے چی دنی سوک سکی نو بس اللہ ارحم الراحمین دے او رانی کی دینا، بلکہ رحمت و عالم دے قرآن ان کے اندے سورت انعام یو سر وصل ویخ کی بتاو ستراشی شان ورشای کشمیر رحمه اللہ دا شانوی چی ورحمتی وسعت کل شی، رحمت میری اوشی تے شامل لے سوک چی پکزان داخلی لپا آغب رحمت کی، او سوک چی تزان خارجی لکہ دے شیطان پشان نو پا آغبان زمان رحمت نشی کے دے. ورحمتی وسعت کل شی، دیو جن ایو روایت کی راجی آبی بو فرمائے لگا کسا آیو باندھ کیوں ای سوال کوڑو، بس اللہ زدر میں سوال کو زدر نور کسان کو الفاظ استعمال کر شدہ نور سے بنگ بنگ کئی نو عزت دے نہ پوئے گم، کوئی بس زدر میں سوال کو اللہ ما جنت تو وردن میں کہ ادا پیغمبر دے وردن میں کہ نور را طرف کری کے نو دا اللہ حبیب وی دے دیر کما کر لے کداو سی کما کر لے. مقصد دا شدہ تم رسادہ انسان دے شدہ دا اللہ رحمت دائرہ دل کچھ دو کسان نو پتہ زیاد سکری دیم نا لکنن چی باز خلقو دا خپل دین نه چې کوم دی هغه کشتۍ جوړه کړې دي ملا چې بس دی له څوک روغتو هغه به نجات مومي او کني نه بس نجات نشي موندي. او د الله حبیب ورته وي لقد تحجرت واسعا، یاره یو لوی شی و تنګ کو، هغه یو لوی رحمت د الله ورته دی چې بس صرف ما وبقي او دی وبقي. او حدیث د بخاری کې راځي ان رحمتی غلبت غضبی، الله پیغمبر فرمایي چې الله فرمایلی زما رحمت بہر دے کی زما پہ غضب بانے غالی دی، فساد تو بہا ضرب توب دی کملا دا رحمت للذین دا پار باہ کسان یتقون کہ غیری گی دا اللہ نا یری گی ویوتون زکا ورکی زکا، یعنی کارون دا پاکی کئی زکاة مانا پا. والذین آو دا کسان دی ہم بی آیاتنا یومنون شدی زمان پایاتن بانی ایمان ساتین، دا سوک دی نداغیت کے لیے تفصیل کئی حدیث کتاب تک روار و پسکو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب آداب الطعام، دا کتاب دے تو بیان آداب الطعام کی، ور د طعام خپل آداب دي ندیزه کې ودر تا آداب ذکر کړي او تاسو ته درسونه کړی چې د طعام کم کم آداب دي. یو خو د طعام ادب دا دی چې خوراک نو په خلاص کوا او دارا کې لاسونه ورته وینځه خپل طرف نه خورا، دا ټول بدر تدی کې ذکر کړي او باوی چې سره سره بیا د مینا دازم راځي. عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنهما قال، سبي صحابه ايت سبي فرمائي قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرمائي بي الله حبيب سم الله لنوال وقل بيمينك او خوراك كوف دي خلاص دي جرب سنت طريقة پا حدیث کی دم رہا تسوی سم اللہ بسم اللہ ہوا آیا او دا تی بازی وئی اگر روایت ضعیف دے چی یو سڑے روتای مکم کریمہ چیزا بسی ہوئی ندا پر روایت کی صحیح خبر ادا گئی چی سڑے کلا تو آن شروع گئی تو بسم اللہ دا عمر لفظ پا حدیث کی راہنے بسم اللہ بس روٹائی دی شروع کی بسم اللہ وعلا برکت اللہ یا زعیف سم اللہ دا اللہ نموایا وکل بیمینکا او خدی خلاص بانے دی خورا دکا پا گس لاس بانے خورا دا خود کفار و عادت فخلاص بانے خاص تا مخش تیر کل شی فخلاص اگر تارلو کا تیاد کرامت والے دی خورا دی شہدے فخلاص خورا وکل مما یلیکا او قرآ آغا چکم تا تنیزی ویر خدا سے نا کلت طعامون مختلف جی مثلا یو قسم طعام نوی یو قسم تا تا دال پروت چی غق پرتا دا نا خو یو قسم طعام کی خفل طرف نا قرآ تو یو پلیت کی دری قسم طعام پروت چی نخا مخابت بل طرف تلات کے آواز اترا خلی ہر قسم میوی پا چی پرتی جی پی علو کی میو ترک یو چلی لبا خمی یو طالب رو کمزوز ناوز رو رسی طرف نا قرآ مطالبه مثلا معلومه نو ته به هغه طرف نه راواخلي مسله داسې ده چې مختلف طعامونه وي دوه درې قسمه نو د هر طرف نه خوړی شي او چې یو قسمه طعام دی نو د خپل طرف نه یې وخوره وقل مما یلی کوم چې درته نږدې ټپکونه دی وعن عائشة رضی الله عنها د عائشة رضی الله عنها نه روایت دی قالت دا فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ دی فرمائی را حدکم کرچ خوراک کئیو بتا سکے فلیذکر اسم اللہ دا اللہ نم دیوالی فینت یہ کیشی چیزا تجھے این یذکر اسم اللہ دا اللہ نم رایات کی ان کاول کی فریقل لے دی وی بسم اللہ اولہ آخرہ نم دا اللہ پاول دا دی طعام کی او باخر دا دی طعام کی وصل اللہ اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار